Les nits del dijous, les més dures del dial. Dos hores de hard rock i metal. Els dijous de 10 a 12 de la nit tenim una cita a Ràdio Tiana. Calimetal. Per peticions i consultes, rockybirres.blogspot.com o calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, el vostre programa. Bueno, hem començat la segona part, la nostra segona hora, amb un temazo d'After Forever, els holandesos, que sempre ens permet fer una cigarreta. Sí, sí. Perquè és que està rajant una hora, cansa, eh? 11 minutazos de cançó, saps? Bueno, altres dies n'hem posat més llargues. Sí, sí, sí. Tenim una allà pendent, que volíem posar aquesta setmana, però al final no vam posar. Bueno, que és massa. No sé, no sé si la posarem és aquella, que són, eh? Són 18 minuts. Tenim una de 24, eh? Sí, tenim una de 24 també pendent, però... Però jo es menja un quart de programa, eh? Sí, sí, sí. Que... És mig programa, és mitja segona hora, o sigui... No sé, ja veurem. Potser algun dia busquem alguna encara més llarga i no venim. Ah, mira, també. La posem i ja està. O posem un CD non-stop. Apa, vinga. Fins la setmana que ve. No, no sé, sempre podem posar a l'SNM de Metallica. També. Que com que és un directe, va tot junt. Tot ah, seguit. Mira. Pam. Que trist, no? Diem hola i diem adéu. Ei, adéu! Seria una opció. Doncs també hem volgut posar avui un tema dels alemanys Rage. Que els vaig veure també a Razzmatazz 2 i un gran concert. I aquest any no venen a Barcelona, només venen a Madrid. Per això no hem posat la sintonia d'agenda. Si vinguessin aquí l'haguessin posat, però com que no venen... No sé doncs, què collons passa aquest any, que doncs molts no venen aquí, eh? Bueno, és que l'any passat quan van venir aquí no van anar allà. Ah. I suposo que han volgut fer. Clar, però a mi em fa ràbia, perquè és que aquest any venen per celebrar els seus 25 anys de carrera. I només van allà. Mamons. Però, és a dir, jo crec que si poden anar a Barcelona o poden anar a Madrid, home, en dos dies es poden plantar a Madrid i a Barcelona a vegades sí, fer més caixa. Exacte. També, no? Jo crec que sí, és que jo això... No, si a veure, si és per tema de vols, tant l'aeroport de Madrid com el de Barcelona estan ben comunicats. I ara tenim l'AVE. I l'AVE. Ja tenim l'AVE i l'Averia. I a Màlaga en cotxe, furgoneta, que són 5 hores, 6 hores. Sí. Això sí li dones, eh? Bueno, això... Que ara pensa que has d'apretar fins a 80, només. Oh, sí. Quan arribes a vegades 60. I si vens per la zona de baix de Castelldefels o això, sí. Menys encara. Menys encara. Sí, no, al final veurem els del Bicing adelantant-nos amb el cotxe. Que trist. A l'autovia. Quina tristó. I aniràs escoltant tacatacatacatacatacatacatacat i et vindrà la iaia darrere. Amb el tacataca. Doncs, va, amb un tema de Rage. De Rage, de l'àlbum Speak of the Dead, un disc que està molt cachondo perquè tenen una cançó que es diu Luna Hiena, que s'atreveixen a cantar en castellà. Sí, senyor. Un dia la posarem al moment friki, però avui d'aquest mateix àlbum ens quedem amb No Fear. Yeah. No Fear es diu el tema aquest de Dats. I abans que comentàvem que si Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, jo recordo un dia que vaig llegir un monòleg que em va fer molta gràcia, que deien, home, aquí a Barcelona, quan venen a tocar, no, els artistes, dius, venen a tocar el Palau Sant Jordi, el Palau dels Esports, el Pavelló Olímpic de la Penya. I em feia molta gràcia perquè comparaven amb l'Estadio de la Peineta de Madrid, saps? Igualet. Igualet. Dic, hosti, quina pèrdua de glamour que té l'Estadio de la Peineta. Aquí, en l'Estadio de la Peineta, tenemos a Gamma Ray. No. No, i ho deia perquè havia anat a tocar el Bruce Springsteen allà. Uah. O sigui que... Ui, ui. Deixa'l anar. Tenim la nostra, podríem dir, primera petició en sí. 42 programes que portem. Mica, que no està mica, malament. Mica en mica. Que no està mica, malament. Mica. Molts sub, voldrien en 42 programes del tenir una petició. Del superfan o únic fan que tenim. però és un fan a mort. Un saludo. Saludo, Marc. Saludem al Marc, que si no recordo malament vaig estar parlant amb ell i està a Menorca ara. Està a Menorca. Ens escolta des d'allà. Bueno, si és que... estem traspassant fronteres. Els vols programes arribaran, o sigui... I ja veuràs tu on acabarem arribant. Home, a la cola del Parc on està, dius. Però és que fet a través de calimetal.blogspot.com, si us aneu de viatge al Japó, ens podeu escoltar des d'allà. Que esteu aquí, animeu-vos una mica i ens escolteu drets com si estiguéssiu a un concert. Que aneu al Japó, us podeu seure. Sí. Que allà la gent els veu asseguts, els concerts. Sí. Home, jo per paret gai ho hagués agraït, eh? Tenir sí? una puta al costat. Veure, però que no és Mike Oldfield, tio. Saps? Jo què sé. Bueno, tio, però... Aquí, tope elitista. molt bé, bravo. Bravo. No, lleig. Another, que si no, no s'entén. Doncs ens va demanar una cançó de Gamma Ray, que sí. Ja l'havíem posat, i li vam dir, és que ja l'hem posat. I va dir, doncs poseu-me en una altra. I dic, vinga, va, aquesta no sé si l'hem posat o no, jo diria que no. Però si l'hem posat, doncs mira tu, què hi farem? La tornem a escoltar. És Rebellion in Dreamland, de l'àlbum Land of the Free, del 95. Sí, no, no hem decidit cap ninguna nova. No. No, per què? Va, ens anem als clàssics, no? Que de fet són el que mola. Sí. Pues som-hi. Yeah. L'agenda de concerts. Feia dies, que no soltàvem aquesta... Sí, sí, aquesta sintonia. Va, va, anunciem algun, no? Anunciem algun. Va. Warcry. Warcry. Warcry, 7 de febrer, a la sala Razzmatazz 2, aquí on va tocar Gai, doncs també tocaran aquests asturians. Asturians? Que no toquen... No toquen munyeires. No toquen munyeires, eh, per això. Venen a presentar el seu nou disc, Revolución, i diuen que sí, eh? Segons ella, sí? Que sí, que és una revolució. Està guapo, no? Jo l'he començat a escoltar avui. I què tal? I dic, mira... Primeres impressions, bé? Bé, bé, bé, bé, bé. Tenen... Toquen bastants estils, algunes power metaleres... Sobre el primer tema, a l'inici, el riff de guitarra em recorda molt a Rammstein. Uh-huh. Ah, no els hi arriben, eh? No confonguéssim Warcry amb Rammstein. Bueno... Però home, déu-n'hi-do, em van sorprendre bastant... I si no recordo malament, aquell mateix dia toquen Niobet, que són uns d'Albacete, ole, que fan així metal simfònic, però és que ara dubto si seran els taloners de Warcry, perquè és que no ho he trobat enlloc. Clar, pot ser. No sé si seran els taloners de Warcry o toquen a la sala Razzmatazz 3. Però, clar, 3. És que, a la 3 és, que... és molt petiteta, eh? No, sí, però bueno, no hi cap ni Cristo ja. Bueno, clar, és un grup que acaba de començar, que no el coneix... Però vols dir que a la 3 allà fan concerts? Sí, sí, concerts, sí, allò minimals. Sí, jo sé, però molt que fan mínim. Rotllo electrònica mínima. Sí, electrònica sí, però... hòstia, és que allà, tio, és com tocar el menjador a casa, és que no... No sé, a veure, jo estic negociant acreditacions per anar a veure Niobet, i clar, si em diuen que són els taloners de Warcry, jo per mi encantat, eh? Clar, no diràs que no. Ara, clar, si me n'he d'anar a la 3, m'intentaré colar a la 2 després. Això també ho he d'avisar. I tant. Porters de Raz. Estigueu avisats. Cuidado, que n'hi ha cara un que... Si va Niobet, un que escola. Exactament. Aquí un servidor. Doncs de moment anem a escoltar si és veritat això de la revolució de Warcry, amb un dels temes que inclou aquest Revolución, que porta per títol... Abismo. Agenda de concerts. I si en teníem un, per què no tenir-ne dos? Exacte. Dos mejor que uno. A mi me dan dos. Doncs m'han sorprès bastant els Warcry. Sí. I crec que el producte nacional molt bo, eh? Crec que pot ser un gran concert el proper 7 de febrer, com dèiem. Però abans n'hi ha un de no més important, perquè és diferent. Lloc ni mejor també, ni peor, és diferent. Diferent, molt diferent. Molt diferent. Podem dir molt diferent. Venen de Suècia i no són els Hit, són els Vikings a Mon Amarth. Pinta de vikingo tenen. Monte estàvem... el destino en... com se diga? En Tolkiano. Sindarin. Sindarin de Tolkiano. Perdó, per lo friki. No, però déu-n'hi-do, hem estat mirant fotos a la seva pàgina web. Fan por, sí. I són molt grans. Una cosa molt gran, molt gran. La barba molt llarga. Jo no sé si cabran a biquini. Perquè toquen a la biquini. Hòstia, tio. Amb una sala tocarà ell i la barba i la resta el grup, saps? O sigui... Hòstia, amb lo pijo que és biquini, tio. I la barba la fan servir d'arpa? Hòstia, llavors. Imagina. Aguda, grave. Tinc els pèls desafinats. Seria la frase, eh? Seria la frase. Tinc els pèls de... Sí. Abans no deia... molt ràpid, que a veure si sona diferent, eh? Sí. Si abans deia que no havia vist mai tants metaleros al The Loft, pues tampoc mira. He vist tants metaleros a la biquini. Exacte. També és veritat. Perquè jo crec que s'omplirà, bàsicament, perquè tampoc és que sigui la gran no, sala. Suposo que el biquini té un parell de sales, suposo que serà la petita... No, Viquini té dos sales o tres. Sí, pues espero que sigui la gran. Perquè jo he estat amb una que, bueno, que de gran tenia el que aquesta ràdio, quasi. Que aquesta ràdio és molt gran. És molt gran. Sobretot els col·laboradors són molt grans. Sobretot el del Calimetal. Exacte. Doncs des del seu últim àlbum, Twilight of the Thunder God, escoltem el tema que li dona nom al disc. Déu-n'hi-do com sonen els Amon Amarth. Ja te digo. Canya, canya. La barba el que dona, sí, eh? No, no els dic que és la barba o tot ell. Tota la caixa de ressonància que té aquí. És el que deia, més que tota la banda, són grans tots, o sigui, són 5 o 6 i són tots grans. Tots enormes, tots enormes, i a sobre, fins on tinc entès, van amb la vestimenta vikinga als concerts. O sigui, com a mínim, la posada en escena té que ser impressionant, com dèiem, aquest dissabte, dia 24, a la sala Bikini, que jo ja de passada, quan, clar, suposo que quan tanquin el concert i tal, després obriran com a discoteca, perquè no perdran la clientela del dissabte, no? Jo ja del dijous que diria, perseguim la tònica que portem avui, pam. No, discoteca. A veure qui entra. Però és que és molt selectiu, el Bikini és molt selectiu. Jo sé, jo he anat un parell de cop. Molt pijo. I no sé quins dies hi ha una sala que és música brasileña. Jo t'imagino d'allà enmig, ballant, i cop i volta, pam! Amon Amarth. I això de brasileño també ho foten no sé quin dia, els diumenges me'n sembla potser per allà Get Back també? I tot el Costa Breve i tota... Pues un dia hem d'anar. Tot... Sí, home, amb aquests, no, i amb aquests pues, le metemos André Matos, Sepultura... Clar, jo anava a dir... Cavalera Conspiracy... Clar, tots aquests també són brasileños, va, home. Venga, Soufly, venga, va... I veus totes les brasileñas cada cop, saps, parant de moure pandero. No, lletja. Jo vaig entrar un parell de vegades a Bikini també, i per enxufe, i per enxufe, perquè si no, a mi allà dins no m'hi volen. Què faries tu allà dins? Jo allà dins? Bueno, de fet, és que ja anant amb bambes ja no em deixen entrar. No, entrar. No, que no. Vaig entrar amb bambes, per això em van enxufar, perquè si no, no... Igual. Aquestes males influències. Anem amb un altre grup. Ells són finlandesos, practiquen... És que, clar, aquestes classificacions, com sempre diem, fan molta gràcia, no? Power metal, heavy metal... No, aquests que venen de Finlàndia, segons vaig llegir un dia, practiquen un hard gothic rock melódico mezclado con nu metal, ho passes per tu mix... Li quiten la cebolla i tienes eso. I tenim el de 69 Eyes. Ahà. No sé, jo dic, què millor per conèixer un grup que escoltar-lo, no? Sí. Doncs des de l'Angels del 2007... Wings and Hearts. Toma, rodolí. Wings and hearts, two sides of evil. Wings and Hearts de The 69 Eyes. Comentàvem aquí ara el micro tancat el tipus de veu que té. És el Tomeu Penya finlandès. Tomeu Penya, Tomeu. Per ser finlandesos i fer metal, no, són sí. Mariquites, eh? Sí, i les fotos són... Com has dit que era, Marc? Finnish Gothic Metal Band. Finnish Gothic Metal Band. Les fotos són rotllo glam rock, així. Sí, van començar com una banda de glam. Ara s'han passat al gòtic, així, no pega, més fosc i tal. No pega la veu. Jo crec que aquest grup guanyaria molt amb un canvi de veu. Sí. Pel tipus de com toquen. Ho proposarem. Els hi direm un correu, sí, no? Sí. Els hi direm. Please! Ah, no, aquesta tiene que ser en tokiano, no? També, no? Change the voice. Change the voice. En finès. Bueno, anem amb una sorpresa que ens ha preparat el Nando avui. Això ha sigut mi escapadit, enya al pueblo. Però abans escoltem lo nostre. Vinga, va. El moment friki. Ens encanta aquesta sintonia. Sí. Però alguns pocos. Aquí s'ha escoltat dels dos. Era el Marc. Bueno, si un dia la cantarem nosaltres, sí, aquesta cançó. Sí. Ja hem sortit cantant-la, no? Una sí, vegada, bueno, només d'una, crec jo. Jo crec que... I no serà l'última. No serà l'última. Va, Nando, explica'ns. Això va ser la meva aventura en l'edat que vam anar al poble a passar les Nadales. Quin poble? A Mondoñedo, Galícia, a Lugo. Gran poble, millor persona. M'ha agradat. No, millors persones les que viuen al poble. Exacte, no? El poble. Bueno, jo soc d'una aldea, al poble. Encara pitjor. Que és l'única que es manté dreta, tot i l'atac dels romans. Perquè teniu una poció o alguna cosa. No, és igual, deixa-ho estar. Què dius? Deixa les drogues i comparteix-les. Què estàs fumant? Jo Camel, eh? Ai, que no et foti Camel, eh? Ai, pillin. Que no et foti marca. I un dia parlant amb el cosina, li vaig dir, hòstia, passa amb grups així de grups gallecs que toquin de tot, que toquin pop, que toquin rock, i vaig descobrir... Em va passar una versió d'un grup que es diu Gezos, que fan una versió... Bueno, que avui m'enterà el que veu dir vosaltres, que no és de Metallica, que és d'un altre grup. Sí. Bueno, però qui la va popularitzar? Exacte, una cançó del Whisky in the Jar de Metallica, doncs... Pues, va sonada per aquest grup de Galícia, els Gezos. No en són que tot, ni puta idea. Ja buscarem, exacte, ja buscarem més informació d'ells, però de moment ens quedem amb aquest Whisky in the Jar tocat pels Gezos. Que whisky licor. Fins la setmana que ve, Marc. Fins la setmana que ve, Nando. Ens veiem. Ens veiem amb tots vosaltres dijous vinent i ja sabeu, al Facebook, al blog, galimetal.radiodiana@hotmail.com, mil maneres. Exacte. Per carrer. La nou, per Gràcia, per totes bandes. Però em vulgueu. Fins la setmana que ve a tots. Adéu. Adéu. Era olvidar. Era un...